Hazreti Allah Kur'an'ında buyuruyor ki her can ölümü tadacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz. Ana rahminden çıktık bir gün pazara, sonra bir kefenle döneceğiz mezara. Bir gün bir Allah dostu mübarek, bir Allah dostu, ey insanlar, ölüm var, ölüm var diye sohbet anlatırdı. Ama anlamadılar. Talebelerine söyledi, anlamadılar. İnsanlara söyledi, anlamadılar. Ve bir gün dedi ki, ey talebelerim, gelin benimle beraber bir dağın başına gidelim. Geldiler bir dağın başına. Orada koyunlarını otlatan çobana dedi ki Allah dostu, koyunlarını topla. Çoban koyunlarını topladı ve talebelerine dedi ki, ey talebeler, dinleyin. Ey insanlar, dinleyin. Ve şu ayeti kerimeyi okudu. Mealen, her nefis ölümü tadacaktır der demez binlerce koyun hepsi birden yere yıkılmış gördüler. Ve dedi ki oradaki talebelerin Allah dostu, ey insanlar, ey talebeler, sizler ölümün hak olduğunu anlayamadınız ama koyunlar ölümün hak olduğunu anladılar dedi Allah dostu.